اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ إِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاءَ مِن أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يذني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسلام پڑھوں پہ سورة ياسين سندھی میں انہوں نے ترجمو کوشش کہوں پہ کشف الاسرار ودت الابرار जे तफ़सीर मञा कुझु ॻाल्हियुनि पढ़ण जी कोशिशि पिया करियूं इनशाला हिते हिन खां अॻु में ॻाल्हि कईसूं त एंटोकिया एंटोकियो एंटियोकस बादशाह हुन जो नालो उन शहर ठाहियो हुयो ईसवी सन खां 300 साल खनि अॻु में ऐं उन वक़्तु इहा रोमन कॉलोनी हुई जेको बादशाह जंहिं ठाहियो सो ग्रीक हुयो उनखां पोइ इहा रोमन कॉलोनी थी ऐं पंहिंजे हज़रत ईसा अल जे ज़माने में हिते आया के माण्हू जेके हज़रत ईसा अलाम मोकिलिया पंहिंजे हवारियुनि मञा हुन मञा हिकिड़ो पीटर हुयो सिमोन ऐं बारनबास हो ऐं ॿिया बि कंहिं हुन सां आया हूंदा पोइ हीअ बराली इंताखिया जेको एंटियोकस जो शहरु आहे इहो हुन ज़माने में सम्झो त टियों वॾे में वॾो शहरु हुयो इन इलाइक़े मंझि या जेको रोम पहिरियों नंबर ऐं उनखां पोइ वॾो शहरु जेको आहे सो अलेक्सेंड्रिया हुयो मिस्र में ऐं टियों शहरु हीउ जेको सो हुयो पंहिंजो एंटोकिया जो एंटियोकस पोइ हीउ पहिरियों शहरु आहे जेको जंहिं मंझि ईसाईअत पखिड़ी आहे पंहिंजे एंटियोक एंटोकिया जे शहर में ऐं बारनबास ऐं पीटर बि हिते आया. बारनबास हज़रत ईसा अल इस्लाम जो हवारी हो ऐं पाण नाला जेके उन्हनि पहिरीं ॿुधाया अलाए कहिड़ा पंहिंजो उहे आहिनि या न आहिनि पोइ ख़ुदा खे ख़बर. ॿिया बि माण्हू हूंदा घणेई पोइ की पहिरीं आया पोइ फलाणा आया पोइ टीरा आया मथीरा आया पोइ अहिड़े मतिलबु मुख़्तलिफ़ ज़माननि में मुख़्तलिफ़ माण्हू आया हूंदा उन्हनि सां ॻाल्हियूं थी वेंदियूं. पर इहा ॻाल्हि पाण हिते पिए कईसीं. फ़िलहालु इंजील खां पोइ इंजील जे चारि किताबनि खां पोइ किताबु आहे एक्ट्स जो. एक्ट्स में हिन जी तफ़सील आहे त कहिड़ा कहिड़ा माण्हू आया हिते. एक्ट जो चैप्टर 11 ऐं 12 ऐं 13 इन्हनि मंझि इन्हनि माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके हिते आया. पोइ हिते बहरहाल पकिड़ियो ऐं पोइ वरी हिन खां पोइ पाल आयो. पाल जेको आहे सो हज़रत ईसा अल इस्लाम जो हुन में मुख़्तलिफ़ कयो, इख़्तिलाफ़ कयो, जो चयईं बसि ईसा पंहिंजे मूसा अल इस्लाम जो शरीयत जेका आहे असां ते न आहे छो जो असीं मुहबत था करियूं ईसा अल इस्लाम सां. इहो अंदा ई पोइ वरी पुट कयईं पंहिंजे हिनखे हज़रत ईसा अल इस्लाम खे अलाह ताला जो. बसि पोइ इन ॻाल्हि वरी हली वई, ॿिए रुख वठी हली. पोइ ॼण हिकिड़ो इख़्तिलाफ़ु रहियो पोइ माण्हुनि मंझि ईसाइनि मंझि बि ख़ुदि बि मुख़्तलिफ़ ग्रुप थी विया हलिया. तव्हांजे 400-500 साल गुज़री विया हलिया उन में मुख़्तलिफ़ माण्हू मुख़्तलिफ़ ख़्यालनि जा. पोइ के जेके आहे दीन ईमान ते हुआ त अलाह हिकिड़ो ई आहे, हुनजो को शरीक कोन्हे, हुनजो को पुट. पर पुट जो हिकिड़ो लफ़्ज़ु हुयो जेको पहिरियों यहूदीन इस्तेमालु कयो हज़रत दाऊद अल इस्लाम जे मुतलिक़ या ॿियनि माण्हुनि जे मुतलिक़ त असीं पुट आहियूं माना असीं वेझा आहियूं, क़रीब आहियूं, मुक़रब आहियूं अलाह ताला जा. जो असांखे चाहे थो, असांखे चूज़ थो करे, असांखे चूंडे थो, इन माना में वरितऊं. पोइ त दाऊद अल इस्लाम जॾहिं बादशाह थियो त पोइ त शाइर आहिनि ऐं पोइ माण्हू आहिनि. पोइ हुनखे जेको वणे थो चवनि. पोइ दाऊद अल इस्लाम खे चऊं तूं बसि अलाह जो पुटु आई. पहिरीं हितां खां शुरू थी. पोइ इहो पर यहूदी वरी बि इन रहिया जो पुट जी माना उन्हनि पुटु कोन थियो वरितो. जेको ही था ईसाई था वठनि, ईसाई चवंदो बाबा बिल्कुलु सम्झो पुटु ॼणु ॼणियो ई उनजो. हाणे ॼणियो किथां पोइ अलाह ताला को ज़ालत कोन्हे. त अलाह ताला चवंदो मूंखे का ज़ाल कोन्हे, साहिबा कोन्हे का. ऐं ॼणींदो आऊं ख़लकींदो आहियां, ख़लकण वारा आहियां. हुकुम कंदो थी वञ त थी वेंदो. पोइ हज़रत ईसा अल इस्लाम बि थियो, ॿिया माण्हू हज़रत आदम अल इस्लाम खां अॻु में थियो. पोइ इहा ॻाल्हि ॼण हिकिड़ो रही. पर हाणे इख़्तिलाफ़ु थी हलियो ईसाइनि मुंहिंजो ख़ुदि. पोइ हाणे अलहमदिल्ला असांजी शरीयत मोहम्मद मुसवा सलाहु आसम जी ॼण ईअं आहे जीअं आहे. कलाम अलाह ताला जो कलाम मौजूदु आहे, हदीस मौजूदु आहे, ऐं असांजो फ़िक़ह बि मौजूदु आहे. इन करे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि सभु पधरियूं आहिनि ऐं किताबनि में मौजूदु आहिनि. असां में जेको तहरीफ़ इन माना में कोन्ह थी आहे, पर असां में बि इख़्तिलाफ़ आहिनि घणेई आहिनि. पोइ हिकिड़ी ॻाल्हि खे छिकींदा हिन पासे ॿी ॻाल्हि हुन पासे ॿी हिते हुन पासे. पोइ असां में हज़ार फ़िका थी विया आहिनि हलिया. पोइ हिक ॿिए खे खायो था मारियूं, हिक ॿिए खे पटियो खोयो, हिक ॿिए खे काफ़र चयो. सभु को चए थो आऊं मुस्लमान आहियां, बाक़ी ॿियो सॼो काफ़र आहे. पोइ असां वटि बि इहो ॼण थी वियो हलियो, पर पाक रहम करे पंहिंजो. इहा ॻाल्हि ईअं आहे. पहिरियां सत माण्हू जेके हज़रत ईसा अल इस्लाम जे खॼी वञण खां पोइ चूंडियाऊं ॿाहिरि मोकिलण जे लाइ, हुन मां हिकिड़ो स्टीफन हुयो. स्टीफन जेको पोइ मशहूरु शहीद थियो हिकिड़ो, उहो हो. ॿियो फिलिप हो, टियो प्रोकोरस हो, चोथों निकानोर, ऐं पंजों टिमोन, ऐं छहों पारमीनास, ऐं सतों निकोलस, जेको हिन एंटियोक सां वास्तो थो रखे एंटाकिया सां. हिन जो नालो निकोलस आहे. पर ख़ुदा ख़बर सेंट निकोलस ॿियो आहे या इहो साॻियो आहे. निकोलस हुनजो नालो. बहरहाल हीअ ॼण एक्ट जे किताब जेको एक्ट्स जो आहे हुनजे छहें चैप्टर में इहे ॻाल्हि लिखियलु आहे. हीअ सत माण्हू पहिरीं ई मोकिलियाऊं. पोइ स्टीफन पहिरियों शहीद आहे जेको हिनजो ईसा अल इस्लाम जे इहे पूॼारनि पंहिंजे पोइ वारनि वञा मसीहनि वञा. ऐं पहिरियों दफ़ो जो जंहिं माण्हू खे ईसाई चयो वियो सो एंटियोक मञा ईसाई. पर हीअ पहिरीं जेको मालूम थो थिए त पहिरीं जेके हीअ आया त उते यहूदियुनि जो कॉलोनियूं हुयूं, जो सिकंदर आज़म जेको वठी वियो हिननि खे यहूदियुनि खे ईरान मञा. जॾहिं सिकंदर ईरान फतेह कयो ऐं पंहिंजो हुते यहूदी हुआ अॻु में, यहूदियुनि जे करे पंहिंजो बुक किताब इस्तर मुंहिंजा मालूम थो थिए त यहूदियुनि जे करे ईरानी कमज़ोर थी विया हलिया. जो झगड़ो कराए विधऊं पाण मंझि, हिकिड़ो सिविल वॉरफेयर थी वई हली ईरानियुनि में, पोइ सिकंदर आयो जो पंहिंजो दारियुश खे मारियईं, पंहिंजो ईरान ते कब्ज़ो कयईं। बरहाल पोइ हुन सां गॾिजी, सिकंदर सां गॾिजी माण्हू विया पंहिंजे यूनान में विया, ऐं के वरी रोमन में रहिया, हिन एंटियोकस जे शहर में के रहिया। पोइ अहिड़े क़िस्म जा यहूदी ॼण हुआ हुनजूं कालोनियूं जिते किथे। पोइ हीअ पहिरीं जेके हज़रत ईसा जा, छो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी हुयो, त उनजा माण्हू यहूदीनि जे हुन मंझि विया। पर पोइ ॿिया दिहाड़ा माण्हू जेके ग़ैर यहूदी हुआ पहिरियों दफ़ो, उहे बि ॼण हिन सां शामिलु थिया, या ईसाईत क़बूल कयूं या कहिड़े नमूने सां। त इंताकिया जो वाक़ियो ॼण अहिड़े नमूने सां ॾिसणु घुरिजे, त पहिरियां सत जेके आहे तिन मां हिकिड़ो हुन मां इंताकिया वारो, जंहिंजो नालो निकोलस आहे हिन जे हिसाब सां। पर पोइ हाणे कहिड़ो आहे हबीब नज़ार कहिड़ो आहे, ऐं ॿिया कहिड़ा आहिनि, तारूस मारूस कहिड़ा आहे, पाण उहो माण्हू वधीक मालूम कत हासिलु कंदो थी सघे थो, का ख़बर पइजे। पर हाणे असांखे एतिरी ख़बर जी ज़रूरत कोन्हे का पंहिंजे मामले जे मुतालिक़। अचूं था हिन ॻाल्हि ते जेका लिखी आहे पंहिंजे रशीदुद्दीन अल महबदी पंहिंजे कशफ़ल इसार उदतल अबरार सूरत यासीन जे हिन तफ़सीर में लिखी अथसि, त क़िसो इहो आहे त रबुल आलमीन पंहिंजो वही मोकिलियो हज़रत ईसा अल इस्लाम खे, त आउं तोखे खणण वारो आहियां, ऐं हवारियुनि खे पंहिंजे हिकु हिकु करे या ॿ ॿ करे शहरनि में मोकिल, तो दावत कनि हक़ जी। पोइ ईसा अल इस्लाम हुननि खे गॾु कयो, हुननि वञा हुनजो शम हुननि जो महतर हुनजो वॾो जेको हुओ सो शमऊन हो, इहो जेको साइमन पीटर जंहिंखे थो चइजे, साइमन पीटर ऐं बारनबास ऐं जेम्स जंहिंखे भाउ था चवनि, हज़रत ईसा अल इस्लाम जो पाण भाउ कहिड़े माना में आहे उहा ख़ुदा खे ख़बर आहे। हज़रत मरियम त ॼण पाक हुई, बसि उन को औलाद कोन हो, पर पोइ जोसेफ जेको हुन सां गॾु थी रहियो, हुनजो पुटु हुजे या कंहिं बि नमूने सां, मतिलबु त सौट मासात थी सघे थो, पाण हुनखे भाउ सॾींदा हुजनि, जेम्स हुनजो नालो आहे। जेम्स इहे टे ॼणा ॼण पहिरियां पिलर हुआ ईसाईत जा, हज़रत ईसा अल इस्लाम जा वॾा मुअज़्ज़िज़ हुआ पीटर ऐं पंहिंजो जेम्स ऐं बारनबास। पोइ पॉल जो जॾहिं हिन सां गॾियो, हिन सां वरी वियो, पोइ पॉल हुन ते हावी थी वियो हलियो, पोइ हुननि भॼी जान छॾाई, जीअं चइजे बसि हुनखे अलॻि थी विया हलिया, छो जो पॉल जो फ़लसफ़ो हिकिड़ो ॿिए नमूने जो हो। जंहिंमहिल पोइ शिरक जी ॻाल्हि अची वई, हज़रत ईसा खे पंहिंजो पुटु अलाह जो करे चयईं, ईअं फलाण फलाण ॿियूं घणियूं ॻाल्हियूं, तंहिं करे उहे टई जेके आहे विया हलिया अलॻि अलॻि थी। पीटर अलॻि वियो हलियो, बारनबास अलॻि वियो हलियो, जेम्स अलॻि वियो हलियो। पोइ पीटर वरी हिते शहीद थो थिए हिन मंझि रोम जे हिन शहर में, जिते हाणे हिननि जो पाद रहे थो पोप जेको, हिते पीटर जी क़बर आहे, समन पीटर पथर जी पेत्रुस हुनजी। हाणे इहे निकिता ॿाहिरि, ऐं पोइ पंहिंजो माण्हुनि खे चयऊं थिए पंहिंजो अहिड़े नमूने सां असांखे हज़रत ईसा मोकिलियो आहे, चुमान मन ब आसमान रफ़्त, इहो आसमान ते वेंदुसि, पोइ तारूस मारूस नाला हिन लिखिया आहिनि पंहिंजो। पोइ हाणे कहिड़ा नाला हुआ ख़ुदा खे ख़बर आहे, यहया यूनसो नालो या सादिक ऐं सिद्दूक हो, या पोइ इहो हो उन्हनि जो पहुता हिन शहर मंझि। उते जेको आहे सो हिनजो नालो निकोलस था चवनि, जेको पहिरियों एक्ट जे हिसाब सां पहिरियों निकोलस नालो आहे हुनजो। पोइ उहो जॾहिं पहुता हिन में शहर में, पोइ को रिढूं चार ॿकियूं चाढ़ण वारो माण्हू हो, जंहिं चयो ताईं छा कंदा आहियो, केरु आहियो ताईं, त हुन चयोसीं ईसा अलैहि सलाम जे पोइ पोइवारी आहियूं, हवारी आहियूं, असांखे दीन इस्लाम जी मतिलबु त जेको आहे अलाह जो दीन आहे उन ॾांहुं असीं हक़ ॾांहुं सॾियूं था माण्हुनि खे, ऐं तव्हां कहिड़ो तव्हां वटि को सबूत आहे, को छा वजह दलील आहे, त हुन चयो त हा असां बीमारनि खे शफ़ा ॾींदासूं अलाह जे हुकम सां, ऐं पंहिंजो जेके अंधा हूंदा माउ जे पेटां हुनखे असीं सॼो कंदासूं अलाह जे हुकम सां, ऐं अबरस जे कोड़ जो बीमारी जेका आहे हुन खां असीं पाखंदासूं, ऐं इहे सॼे अलाह जे तौफ़ीक़ सां, हिन मां बि तौफ़ीक़ो फ़रमान अलाह कुनी। पोइ हुन मूं चयऊं चयनि मुंहिंजो पुटु आहे, पोइ भला हली हुनखे ॾिसो। पोइ ई विया हुते हुनजे पुट जे लाइ दुआ घुरियऊं, इहा ॻाल्हि हेसि ताईं पाण कईसीं वक़्त में, पोइ पुट जे लाइ दुआ घुरियऊं, पोइ इहा ख़बर ॻाल्हि सॼे शहर में मशहूरु थी वई एंटियोक में, एंटियोक जो शहर जेको, पोइ माण्हू वरी आया हिन वटि जिते वीचारु थिए थो को माण्हू शफ़ा जी का ॻाल्हि थिए थी पोइ माण्हू भॼनि था असां वटि बि पाकिस्तान में सिंध में पंजाब में घणेई माण्हू वीचारा मुंहिंजा ठग घणेई पिया घुमनि पोइ माण्हुनि खे फुरी न वञो पोइ को माण्हू कंहिंखे शफ़ा थींदी कंहिंखे न बि थींदी त पोइ जेकी शफ़ा वारी ॻाल्हि वधंदी पोइ माण्हू वरी ईंदा पोइ बहरहाल प्रभु पाक पनाह में रखे सो कंहिंखे पर पोइ हिन वटि माण्हू अचणु शुरू जो थिया त वरी बादशाह खे ख़तरो थियो मुल्क जे बादशाहनि खे वरी ख़तरो हूंदो आहे भेण हीअ छा कहिड़ी ॻाल्हि पई थिए जेके वॾा माण्हू हूंदा आहिनि पोइ हुननि वरी हिनखे सॼो जो बादशाह जेको हुनखे ख़बर पई पोइ बादशाह जेको सो बुत परस्त हुयो यानी एंटियोकस जो एंटिकोस नालो हुनजो एंटिकोस ॼण हिकिड़ो पहिरियों जेको यूनानी हुयो जंहिं इहो शहरु ठाहियो पर पोइ ॿिया बि जेके ईंदा हुया तंहिंजा नाला कंहिंजा ईअं थियनि था फलाणो नंबर छहों फलाणो नंबर पंजूं फलाणो नंबर चोथों पोइ ईअं थियनि था पोइ हीअ बि एंटिकोस हुन ज़माने में माण्हू को बादशाह को हो या छा वकील शलाहन ईअं बि चवनि था त शलाहन नालो हुअसि या उहो मुल्क हो बादशाह रूम जो हुयो हाणे कंहिं घुरायो वञे पोइ पुछो अथई केरु आयो चई असीं ईसा अल इस्लाम जा माण्हू आहियूं असां बुत परस्ती खां माण्हुनि खे बचायूं था ऐं पंहिंजे ख़ुदा परस्ती ॾांहुं सॼूं था ऐं इहो दीन जेको आहे सो बुत परस्ती बातिल आहे ऐं दीन हक़ जेको आहे उन ॾांहुं असीं सॼूं था पोइ मलक हुननि खे पुछियो भला मजीस ईन ख़ुदा यानि मां ख़ुदा ई हस्त चए थो हीअ जेके मुंहिंजा मूं ख़ुदा रखिया आहिनि इहे असांजा ख़ुदा जिनखे असीं पूजूं था इन खां सवाबु को ॿियो ख़ुदा आहे छा पोइ हुन चयो हा ख़ुदा आहे जंहिं सॼी दुनिया खे ख़लकियो आहे आसमान ज़मीन खे ख़लकियो आहे उहो ख़ुदा आहे पोइ इहो जॾहिं ॿुधाई त चई चऊं हाणे ताईं भला हलो हिकु वञी पंहिंजे आरामु करियो पोइ आउं ॾिसां थो हिन ॻाल्हि खे पोइ तव्हांखे आउं सॾींदुसि पोइ जॾहिं हू विया हलिया पंहिंजे मुंहुं थी विया त उन वक़्तु जेको आहे सो हुननि माण्हुनि ते हमिलो थियो पोइ हुननि खे मारियऊं कुटियऊं ॿियनि माण्हुनि पोइ बादशाह जे हुकुम सां या ॿियनि माण्हुनि अंदरि हुनखे बंदि कयऊं क़ैद खाने में खणी इहा ख़बर जेका शमाउन या जेको पीटर आहे इन खे पहुती पोइ उहो आयो हाणे इहा वाक़ई एक्स जे हुन हिसाब सां पोइ पीटर जेको आहे सो अचे थो हुते ऐं हुन सां गॾु बारनाबास बि आहे इन खां अॻु में जेको आहे स्टीफन जेको आहे सो शहीद थी वियो पोइ गोयन शमाउन असखरा शमाउन पितरुस पथर था चवनि हुनखे पोइ टियों माण्हू वरी हज़रत ईसा अल इस्लाम जो माण्हू आयो पंहिंजो बाक़ी क्रफ़ अज़ज़ ना मुशद्दत ख़ान पोइ चए थो त पीटर्स जेको आहे सो ॻाल्हायो अची बादशाह सां पीटर जेको आहे ऐं पीटर उते शहीद कोन थो थिए पीटर वरी पोइ रूम में शहीद थींदो पोइ मतिलबु त हुनजी चङो मिड़ी रस्तो थी वियो हुन बादशाह सां जेको बि हो बहरहाल हुन ॿुधायो त अयूहल मलिक मूंखे मूंखे ॻाल्हि पुत पहुती आहे चए थो मूं वटि ख़बर पहुती आहे त तो वटि माण्हू के आया आहिनि जिन तोखे ॿिए दीन जी ॻाल्हि ॿुधाई आहे हाणे छो न हुन माण्हुनि सां खणी ॻाल्हाइजे ऐं हुन खां पुछजे त छा ॻाल्हि आहे छा न आहे पोइ पीटर सां ॼण ठही वियो पोइ बादशाह चए न हा मूं बराबरि कावड़ में आउं होसि पोइ कावड़ जे करे मूं हुनखे पंहिंजो इहो कयो मुनाज़िरो मूं हुन सां कोन कयो पोइ शमाउन चयो हुनखे पीटर चयो त भला हुनखे सदाए हुनखां पुछजे ॻाल्हि छा ॻाल्हि था कनि कहिड़ी ॻाल्हि था कनि चए थो जेकॾहिं बादशाह सलामत इजाज़त ॾिए ईअं चइबो आहे बादशाह जी मिली थोरी ख़ुशामद कबी आहे की बादशाह सलामत जेकॾहिं इजाज़त ॾिए गुफ़्त अगरि राय मालिक बादशाह अखनुन बफ़रमायद त बि आयंद त हुनखे घुरायूं हुनखे सॼूं अचनि ऐं पंहिंजो आंच दानंद बगू आहिनि त हुनखे कहिड़ी ख़बर आहे उहा ॿुधाए न असांखे अची पोइ मलिक ई शराह हाज़िर कंदा हाणे बादशाह हुनखे सॼो शमाउन गुफ़्त मन अरसल खुमा इला हा हुन हाणे शमाउन हुन खां पुछे चए थो तव्हांखे कंहिं मोकिलियो आहे हिते हिन मुल्क में हाणे इहो हिकिड़ो अजीब नमूनो ॻाल्हि जो आहे मतिलबु त वाकई जो माण्हू जहिड़ो पराओ थी ऐं पंहिंजो ॻाल्हि कजे पंजनि खां त इन करे चए तव्हांखे कंहिं मोकिलियो हाणे हालांकि हिनखे ख़बर आहे हिते केरु आहिनि छो जो हुनजो पंहिंजो माण्हू आहे पर हुनखां पुछियो अथई केरु आयो कंहिं तव्हांखे मोकिलियो आहे शमाउन पोइ काला अलाह अलज़ी ख़लक कुल शइन वलैस लहू शरीक पोइ हुन चयो अलाह मोकिलियो आहे असांखे जे जंहिंजो को शरीक कोन्हे हुन सां को पोइ शमाउन चयो हुनखे त हाणे ख़ुदा ई रा किशमोरा फ़रस्ता दे अस सिफ़त चीज़ जे कहिड़ी हुनजी तारीफ़ आहे जेको जंहिं ख़ुदा तव्हांखे मोकिलियो आहे उहो कहिड़ो आहे छा आहे पोइ गोफ़्तनि इन हू यफ़ाल मां या शाह या कुम आहे चयो जेको वणेसि थो करे थो ऐं जेको चाहे थो करे थो त पर बादशाह बि ईअं चवंदा असांखे बि जेको वणे सो कर सदा करियूं हज़रत इब्राहिम अलाम सां बि अहिड़ी हुजत कयूं। पोइ शमाउन हुनखे चयो भला कहिड़ी निशानी आहे तव्हां वटि जो का आयत आहे का निशानी आहे जो तव्हांजी ॻाल्हि सची आहे कहिड़ी ॻाल्हि ते तव्हां दावा करियो। हुन चयो जेको तव्हां चवंदो असां उहो करे ॾेखारींदासूं, मतिलबु मौजूदो करामत आहे असांजे हथनि में, अलाह ताला असांखे ॾिनी आहे। पोइ मतिलबु चऊं ठीकु आहे, हिकिड़ो माण्हू घुरायो जेको ग़ुलाम हुयो उहो जेको अंधो हो, मतमूसल आयन आहिनि, पोइ चश्मखान आहे बि वापी शानी रास बूद चिनान खे न रोशनाई बूद न चश्मखान ईशन बाशकारा दुआ करदन शमाउन बिसर दुआ करद ताब फरमान क़ुदरत अला मोज़ चश्म हद क शुगो हफ़्ते शुद ईशान दो बंदक अज़ गुल साखंद उधर हर दो हद क पी निहादंद दो दीदे रोशन गश्त। हुन अखियूं हुयूं ई कोन हुनखे, मतिलबु त जहिड़ियूं इंसान ॿियनि खे थियनि थियूं हू माण्हू बिल्कुलु ॿिए नमूने जी हुनखे को निशानी कोन हुई हिकु अख जी। पर हुननि बि दुआ घुरी ऐं शमाउन जेको आहे हुन पंहिंजो पितरस जेको आहे पीटर उन बि दुआ घुरी पंहिंजे मख़फ़ी नमूने सां दिलि में पंहिंजे। पोइ अलाह ताला हुनजो अखियूं पैदा कयूं, हुन मज़ा रोशनी थी, हुन ॾिसणु शुरू कयो हुन मां। पोइ हाणे मलिक बादशाह जेको आहे सो अजब में पइजी वियो, ख़ुदि मुस्तरब गश्त पोइ मुस्तरब थियो त हेॾां हेॾां लुछा पुछा पइजी वियो हुनखे। पोइ शमाउन चयो हुनखे त अयूहल मलिक अगरि तूं नीज़ अज़ ख़ुदायान ख़ुदि बखाई त सनई बे निमायंद हम थुरा व हम ख़ुदायान थुरा शरफ़ी अज़ीम बौशद सुठी अटकल थो करे। इहो इहो पीटर हिनखे चयो, चवंदा तूं बादशाह सलामत हाणे हीअं कर जो ई चवंदा जेके ख़ुदा आहिनि इनखे तूं चओ त अंधे खे कंहिं ॿिए अंधे खे सॼो कनि ऐं अहिड़े सां हुनखे ठीकु ठाक कनि त पोइ असीं हुनखे ख़ुदा हुनखे पूॼींदासूं ऐं हिननि खे बि चवंदासूं त हुनखे पूॼीनि। हाणे इहा हुन अटकल कई हिकिड़ी अहिड़ी क़िस्म जी जो हाणे बुत किथां था वीचारे कंहिंखे पंहिंजो साहु विझनि, कंहिंखे अखियूं ॾियनि, कंहिंखे अब्रस कोड़ मञा आजो कनि या बीमार खे या मोल खे उथारीनि, मतिलबु त इहो थींदो थो सघे। हाणे बादशाह सलामत बि वरी हिन जे ॻाल्हि ते सही वियो, हिनखे को भाई थी मुंहिंजो भलो माण्हू आहे हिन सां चई त ॻाल्हि सां करियां सची ॻाल्हि इहा आहे त हीअ जेके मुंहिंजा ख़ुदा आहिनि इन्हनि मज़े इहा ॻाल्हि को कोन्हे जो कंहिं अंधे खे सॼो कनि ऐं बीमार खे कोड़ वारे खे आजो कनि पंहिंजे कोड़ मुंहिंजा बर्द खां अंधे खे। हिननि में सलाहियत कोन अथई, मूंखे पक आहे बादशाह इस्लामत खे राज़ सां ॻाल्हि ॿुधाई छॾी, राज़ हीअ आहे त इहे इन्हनि में ताक़त कोन्हे जो ईअं करे सघनि। हुन चयो बादशाह चयो त हीअ न को ॿुधनि था न को सुणनि था, इहो मूंखे पक आहे ऐं पंहिंजो को फ़ाइदो कोन्हे हिननि खे चवण मज़ा हिनखे करण मां। त जॾहिं मलिक बादशाह जॾहिं इहो हाल ॿुधायो हुनखे शमून खे पीटर खे, पोइ हुन चयो हाणे बादशाह तूं चए त तुंहिंजी ॻाल्हि पंहिंजो हीअ आहे हिन मां को फ़ाइदो कोन्हे, पर हाणे जेकॾहिं तूं वाक़ई अहिड़ी हीअ जेके आहिनि अहिड़ा बाक़ी ॻाल्हि करे सघनि था त पोइ हाणे हिकिड़ो माण्हू आहे जो छोकिरो जेको 7 ॾींहं थिया आहिनि मरी वियो हलियो, दहकानी जो पुटु हुयो ऐं हुनजो पीउ छो त हिते मौजूदु कोन्हे, ॿाहिरि को वियल हाल अचा थो जेसि ताईं हू अचे तेसि ताईं असां रखियो आहे हुनजो लाश पियो आहे ऐं 7 ॾींहं थी विया आहिनि लिया हुनखे मोए खे। हाणे जेकॾहिं हुनखे दफ़न कोन कयो अथऊं ऐं जेकॾहिं तोखे ज़िंदा करे ॾियनि ई माण्हू तुंहिंजा जेके आया आहिनि ई त पोइ हुनजी दावा सची असीं सम्झंदासूं ऐं असीं क़बूलु कंदासूं, उहो ख़ुदा जेको आहे हुननि जो हुनखे असीं ख़ुदा करे मञीदासूं। हाणे लिखे थो किताब वारो पंहिंजो हुननि दुआ कई हुन छोकिरे जे लाइ ऐं शमाउन बि जेका आहे दिलि में दुआ कई, सभिनी दुआ घुरी हुन जे लाइ ऐं उहो मुर्दो जेको आहे ज़िंदा थी वियो ऐं पंहिंजो बदस्त ख़ीश कफ़न अज़ ख़ुश ख़ीशन बाज़ कर कफ़न खे परे करे पंहिंजे बत सां ऐं बरपाए उस्ताद पेरनि ते बीह रहियो। मलिक बादशाह सलामत चयो चंद रोज़ अस त मुर्द ई घणा ॾींहं थिया आहिनि जो तोखे मुंहुं आई तूं, चई त हफ़्त रोज़ थिया 7 ॾींहं थी विया हलिया, चए चे दीदी दरी हाफ़्त रोज़ छा ॾिठी, चए थो 7 ॾींहं थिया जो मरी वियो आहियां, चओ पुछ भला तो छा ॾिठो हिन 7 ॾींहंनि जे अंदरि, चए त मूंखे बाहि जे 7 वादियुनि मथां लंघायऊं इन करे जो आऊं कुफर ते मोहोसि। पोइ हाणे चए थो हाणे आऊं तव्हांखे ॿुधायां थो ॾिजारियां थो इन ॻाल्हि खां त कुफर ते न मरिजो ऐं अलाह जेको आसमान ज़मीन ठाहिण वारो आहे उन उहो जेको आहे सो उन ते ईमान आणियो त जीअं निजात पायो। चवंदा आहियूं हज़रत ईसा अलाम खे मां ॾिसां थो त पंहिंजो दुआ थो पियो घुरे अलाह ताला खां हिननि खे तूं निजात ॾिजांइ, इहे जेके मुंहिंजा माण्हू आया आहिनि. पोइ मलिक बादशाह सलामत चए थो त हीअ सेकस ख़ुदाम आहिनि, कहिड़ा आहिनि उहे जेके टे ॼणा आहिनि. गुफ़्त यकी शमाउन हन दो रसूल दीगर शमाउन विदानस आन किसो आन हाल दर दिलि मलिक असर कर दो ज़बान नसीहत दावत बगुशाद वाशकौर बेरून आमद व कल में हक़ बगुफ़्त आन मलिक बा जमाती ईमान आवरदंद व क़ौमी बर कुफ़्र ब मोंदंद व हलाक शुदंद. हाणे इते चए थो त चए थो टे ॼणा इहे आहिनि जेके हीअ आया आहिनि अॻु में, ऐं चोथों हीउ शमाउन जेको पीटर आहे सो इहो इहो उन्हनि सां आहे. पोइ बादशाह उन जेको आहे सो ईमान आंदो चए थो हिते त उन बादशाह अमियान आंदो, पर पोइ के माण्हू ईमान खां परे रहिया, ईमान न आंदऊं, इहो ॼण थियो. हाणे वहब बिन मुनब्बा जेको आहे सो यहूदी हुयो, उन ईमान आंदो हज़रत उमर रज़ी अला ताला हिन ज़माने में रसूल सलाहु जे वफ़ात खां पोइ, हज़रत अबू बकर जी वफ़ात खां पोइ वहब बिन मुनब्बा ऐं कैब अहबार जेके ॿई यहूदी हुआ अॻु में पोइ मुस्लमान थिया, त उन्हनि चयो त इहो बादशाह जेको होसि तंहिं ईमान कोन आंदो ऐं उनजा माण्हू जेके आहिनि से सभई कुफर ते रहिया, ऐं रसूलान ला हर से ब गिरफ़्तनि टिन्ही रसूलनि खे पकड़ियऊं ऐं इशारा तहज़ीब हमी कर उनखे अज़ाब कयऊं, उनखे तकलीफ़ ॾिनऊं. इन द रोज़गार मलूक तवाइफ़ बुद बादशाही जो ज़मानो हुयो. असां रसूलनि गुफ़्तान इना इलाइकुम मुरसल, असीं तव्हां ते रसूल थी आया आहियूं. पोइ हुन ते चयो त असां त तव्हीं त असां जहिड़ा ई आहियो, मां अंतुम इलाह बशरम मिसलुन आहे. उन अहिड़े ई नमूने जी अलाह ताला ॿियनि ॻाल्हि कई आहे त मां हाज़ा इलाह बशरम मिसलुकुम यूद त फ़दल अलेकुम, हीअ चाहींदा तव्हां ते फज़ीलत पाण खे मुतबर कनि तव्हांखां, तव्हांखां मथां कनि पाण पाण खे, हीअ चाह ईअं न चाहिनि. अन काफ़रान बेगान गान गुफ़्तंद मा अंज़ल रहमान मिनशेन इनंतुम इलाह तकसबून, चए थो अलाह ताला का शइ कोन थो मोकिले ताईं जेको आहे कुझु न आयो सवाइ कूड़ जे कूड़ आयो, कूड़ था ॻाल्हायो. पोइ रसूल जेके हुआ उन्हनि चयो त रबना यालम इना इलाह खुमल मुरसलून, अलाह असांजो ॼाणे थो त असीं बेशक तव्हां ते पैगंबर थी आया आहियूं, माण्हू मैसेज खणी आया आहियूं अलाह जो. पोइ मां अलाई न इल बलाउल मुबीन, असां ते ॿी का ॻाल्हि कोन्हे सवाइ पधे करण जे तबलीग करण जे. कालू इना त तैयर ना बिखुम, यानी त शाह त शाह मिना मिना बिखुम हदीस हैस ख़ाल ख़ालफ़ुम आबाउकुम फ़तरख़्तुम महबूदुम फ़लाह नामुन सू आख़िबत ज़ालिक. पोइ चिता हा असां जो पंहिंजे ईमान खां हटाए जेको असां दीन ते आहियूं उनखां ताईं असांखे परे था करणु चाहियो. वकील हबस अनहमुल मथर आम अताहमुल रसुल फनसबू ज़ालिकलाही. हिते हिकिड़ी तमामु सुहिणी ॻाल्हि थो करे चए थो फ़र्क़ु छा आहे फाल विझण में ऐं ततैयर में. हिकु फाल जेका आहे मतिलबु त अल्लाह ताला ॾांहुं जेकॾहिं मनसूख कजे कंहिं ॻाल्हि खे ऐं उन मज़ा तव्हांजे दिलि में कशफ दिलि में ज़ार थिए, दिलि में का पकी ॻाल्हि थिए, उहो फाल आहे. उहा जेका हलाल आहे मतिलबु त इहो कशफ अलसाद जो साहबु या ॻाल्हि थो कयो. ततैयर आहे जो ग़ैर ख़ुदा ॾांहुं ॻाल्हि मनसूख करे ऐं उन खां जेका मदद घुरी ऐं का ॻाल्हि हासिलु करणु, उहो ततैयर आहे. इहो निभाग वारी ॻाल्हि फरमाए थो फिल ख़बर अन रसूल अलाह सलाहु वसम कान युहिबुल फाल, रसूल वसम पसंदि कंदो हुओ फाल खे कंहिं ॻाल्हि मतिलबु जंहिंखे इस्तखारो था चऊं पाण त इस्तखारो करणु, त रसूल वसम अहिड़े क़िस्म जो इस्तखार या फाल यकरहो त तैयर, रसूल वसम खे त तैयर जेको आहे सो किराहत हूंदी हुन सां पसंदि न कंदो हुओ कंदा हुआ. फ़र्क़ु बैन हुमा अन फाल इन मां हू मिन तरीक़ हसन ज़न बिल्ला, उनजो जो माना इहा आहे त अलाह ताला सां हुस्न ज़न आहे इंसान जो ऐं उनखां मदद घुरे थो ऐं उहो खेसि को दिलि में विझे थो ॻाल्हि व जल व ततैय नवा हुअ मिन तरीक़ अतखाल अलाह शयन सवा व हुअ त शाहम बि तैर शुअम, उहो जेको अलाह खां सवा कंहिं ॿी ॾांहुं ॻाल्हि ॾांहुं रुजू करणु जेको आहे उनखे ततैय थो चए. वसाइल इब्न आउन अन अलफाल फ़क़ाल हू ऐं यकून मरीदन फ़यस्मा या सालिम वफ़िल ख़बर अन नबी सलाहु वसम लम्मा तवजो नहवल मदीन ख़रज, हा हीअ तमामु सुठी हिकिड़ी आहे ॻाल्हि जो बरीदल असलमी असलमी जो पंहिंजो कबीलो हो हुन मज़ा सतरि ॼणा राखिब हुया, मतिलबु घोड़े सवार मिलिया रस्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अला ताला ऐं मोहम्मद सलाहु वसलम ॿई ॼणा विया पिया जॾहिं हिजरत हिजरत मदीने वारी ॾांहुं हिजरत करणु, उन वक़्तु हिन खे रस्ते में मिलिया। फतलखा नबी अलाह लैलन फ़क़ाल लहू मन अंत, हुन खां पुछियो रसूल वसलम ताईं केरु आयो, फ़क़ाल बरीद, बरीद में सुठी ख़बर, हुन नालो माण्हू जो बरीद। قال فالتفت الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نياريو ۽ چيند برد امرنا وصل جي سٺي خبر آهي جان اسان جي صلح جي ڳالهه آهي چي هن نالو ماڻهو جو بريد تم ان ما فال ودي مدد ڪيو الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تم سٺو نالو بريد اٿس پوءِ پڇين بريد من اس پڇيو رسول الله صلى الله عليه وسلم کان تم من چي ڪهڙي قبيلي مان آهي نا تم ان ماڻهو چيو ته بريد من اسلم असलम नालो जी इस्लाम नालो तस्लीम नालो त मतिलबु त इन मुंहिंजा रसूल सलाहु फाल कढी त फ़क़ार सलाह रसम जी अबी बकर सलम ना अचे असीं साल सलामत आहियूं, इहा ॻाल्हि सुठी आहे सुहिणी जेको हिन कई आहे। काल अल लुगत कौल हू बरद अमरना ए सहल अमरन जा आसान पंहिंजो कमु आसान थियो, पोइ मुंहिंजो कौल हू असोम फिशता अल गनीमत अल बारद قالوا لئن تنتهوا يعني ان مقالتكم هذه لنرجمنكم لنقتلنكم بالحجاره ان جد تا جي ڪن بس نه ڪندو يا ڳالهه چون جلا ته اسين تا کي پٿرن سان ماريندازون ولي مسنكم من عذاب اليم تا کي سخت عذاب پهچندو هان هتي اسين پنهنجو وقف ادا ڪريو انشاء الله العالمين هذ كلا کي ٿي وليو اگتے گار کرنا تو اللہ مغفر لنا ورحمنا ورزقنا وفضنا وعدنا الى صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین